बोले अंकल आंटियां अपनी ऐसी यारियां दुनिया पे मिट्टी पाए सानू बेले कहंदे बस कहंदे रहंदे इन अ शाइनिंग शाइनिंग फ्यूचर साडा ब्राइट सी सानू बेले कहंदे बस कहंदे रहंदे ओए मित्रां दे संग सब कुछ ऑल राइट सी तड़ी तड़ी अपनी ऐसी है टुक टुक सारे देखेंगे वो बड़ी बड़ी आंखें खोलेंगे जीवामा हमको बोलेंगे यार है अपने फेवर में घूमे फिर तो टेवर में चंगी सारियां अपनी आरिया है फॉर एवर होए ओ बोतलों में पेक्षक डाले कारोबार बना के वेखने हम टोटा छोटा पी के दो पटियाले सन बेले कहंदे असी कहंदे School, you're old, I'm a party ninja master. Do this right like you never imagined. Drop the boom from a million fathoms. Up in the sky, down to the ground. It's the new shit, it's the new sound. Grab somebody sexy, spin her around. Say you was lost, but baby girl, you're found. Show all the ladies some tender love and care. Lead them to the floor, throw your glass up in the air. This is how we do it, yeah, this is how it's done. We the bailout, for second to none. ओ दिल में तोपे चलती हैं ओ धड़कन गोते खाती है ओ वारे न्यारे होते हैं जो हमसे अखलड़ जाती है करती है किसी बिस्सी ओए कहती है मिस यू ओए दिल को हारती जान सारती सब मुटियारे